Mambo ni mengi, nimepitia. Machozi ni mengi, nimelia. Hata kicheko ni cha bandia, kinafunika mengi ninayopitia. Ila najua iko ngambo ya pili isiyo na haya majuto, tena si ya ulimwengu ule ujao, ila ni ya ulimwengu Mana najua si kusudi lako.